takarsan itt hozzak neked. Igen. Jó, hozok egy fát. Jó, fétű hozok. A 150, 2000 lehet az 60 kalács. A tej meg ott van 150-nél. Tehát eléggé soki adják. Maga a kenyér 80-nál. A kenyér a kalács. Mész a kertbe? Na, melyik között? Nem olyan biztos ez. Ötszázat adja. Azért nem sokára szerintem egy rossz út nem. Nem nincs már. Nem emlékszel, sok egy rossz út, hogy hamarabb. Mi csináltad önnek? Sok mindent. Ó, takarva is minden, szétosztott el lenne, minden volt, rengeteg. Na melyik, na szert? Mm-hmm.